życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 15. Skład dzisiejszej ekipy brzmi następująco. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajgier, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, 28 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Spadek liczby przeprowadzonych badań w sprawie koronawirusa był związany z weekendem, tłumaczy Ministerstwo Zdrowia. Akcja Nie boję się medyka to odpowiedź na hejt, którego ofiarami stają się pracownicy służby zdrowia. Komisja Europejska unika pytań europosłów w sprawie pakietu drogowego zaostrzającego zasady w transporcie międzynarodowym. W ciągu ostatniej doby wykonano w Polsce prawie 13 tysięcy testów na koronawirusa. Poprzedni spadek liczby przeprowadzonych badań był związany z weekendem, tak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ministerstwo Zdrowia informuje, że możliwości blisko 90 laboratoriów w Polsce sięgają 25 tysięcy badań na dobę. Wczoraj liczba wykonanych testów spadła do 7200. Jak mówił rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, było to spowodowane weekendem. Mamy dzisiaj odbicie dość duże, chociaż nie największe w ostatnich dniach. Mamy blisko 13 tysięcy wykonanych testów. Rzecznik dodał, że nadal trwa walidacja szybkich testów antygenowych sprowadzonych z Korei Południowej. Ich wiarygodność jest sprawdzana w warszawskich szpitalach zakaźnych. Po pierwszych dniach, kiedy były te optymistyczne informacje o pełnej wartościowości tych testów, no dzisiaj czekamy, jesteśmy bardziej wstrzemięźliwi. Resort poinformował, że wczoraj wykonano 12 800 testów. Od początku epidemii przebadano 310 tysięcy próbek, ale liczba przebadanych osób jest mniejsza i wynosi około 282 tysięcy. Różnica wynika m.in. z tego, że osoby, które zdrowieją, muszą mieć ponownie wykonane badania. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Internauci nie zgadzają się na przemoc psychiczną wobec medyków. Akcja Nie boję się medyka ma być odpowiedzią na personalne ataki i hejt, którego ofiarami stają się pracownicy służby zdrowia. Jedna z organizatorek akcji, Natalia Budzyńska, tłumaczy, że wielu ludzi zachowuje się wobec medyków w sposób niedopuszczalny, ponieważ obawia się z ich strony zakażenia koronawirusem. Pierwszego dnia napisał komentarz jeden z ratowników, który na swoim dyżurze został obrzucony butelkami szklanymi z okna. Wczoraj trafiliśmy na wpis pani, której mama jest pielęgniarką. Jej auto zostało pomazane sprayem. Zgłosiła się też do nas dziewczyna, która jest dopiero studentką pielęgniarstwa. A już sąsiedzi mówią jej wprost, że nie życzą sobie, aby podróżowała do swojego domu w bloku windą razem z nimi. Jak dodaje Budyńska, akcja ma przede wszystkim charakter informacyjny, bo strach i agresja wynikają z niewiedzy. Zaniepokojenie incydentami wyraził także Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniosek Poczty Polskiej o przekazanie spisu wyborców jest prawidłowy i opiera się o odpowiednią podstawę prawną. Tak w Polskim Radiu 24 mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Samorządowiec przekazał poczcie spis. Jak mówił wcześniej, wokół tego została wywołana histeria, która była związana z pierwszymi wnioskami, które faktycznie nie były prawidłowo podpisane. To wywołało taką napiętą atmosferę i te ostre deklaracje niektórych samorządowców. Natomiast sytuacja pod względem prawnym zupełnie zmienia się, kiedy wniosek jest złożony w sposób właściwy. Taki trafił do miasta Stalowej Woli, jak również do wielu samorządowców. Na przekazanie spisu nie zgadzają się władze niektórych miast, na przykład Warszawy, Krakowa, Gdańska czy Sopotu. W czwartek przewodniczący PKW skierował pismo do komisarzy wyborczych, w którym wyjaśnił, że zgodnie z ustawą antykowidową Poczta Polska po złożeniu wniosku otrzymuje dane z rejestru, jeżeli są one potrzebne m.in. w celu wykonania obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Europosłowie pytają Komisję Europejską o pakiet drogowy zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym, ale ta unika odpowiedzi. Sprawa pakietu, przeciw któremu protestuje m.in. Polska, była dziś jednym z tematów posiedzenia Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego. Pakiet został już zatwierdzony przez kraje członkowskie przy sprzeciwie 8 państw, w tym Polski. Rola komisji na tym etapie jest już wprawdzie ograniczona, ale wielu europosłów z naszego regionu wiązało nadzieję z nominacją Rumunki Adiny Walean na stanowisko komisarz do spraw transportu. Spodziewano się, że będzie wywierała presję na kraje i Europarlament i apelowała o zmiany, bo sama negatywnie oceniała pakiet drogowy. Do tej pory komisarz jedynie zapowiedziała przed kilkoma miesiącami analizę skutków. Europoseł Kosma Złotowski, nawiązując do pandemii koronawirusa, Pytał więc Adine Walean. Czy w tej ocenie skutków pani komisarz zamierza również uwzględnić to, co dzieje się teraz? Z kolei europoseł z Węgier z grupy Hadeków Andor Deli tak komentował. Mobility package. Pakiet drogowy w obecnym kształcie wywołuje nie tylko podziały w Unii. On jest po prostu zbędny. Unijna komisarz podczas prawie dwugodzinnej dyskusji z europosłami powiedziała jedynie, że ma zastrzeżenia do pakietu i że przygotowuje analizę skutków. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz krótko o pogodzie. Dzisiaj na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy zachmurzenie umiarkowane, okresami dłużej tam, miejscami możliwe słabe opady deszczu. Niestety tylko słabe. Temperatura od 19 stopni do 23. Naprawdę ciepło i to na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej jedynie na wybrzeżu, około 14 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam 25. Tej nocy, proszę Państwa, północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe są opady deszczu, ale tylko miejscami. Na pozostałym obszarze raczej zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeśli idzie o temperaturę, najchłodniej 6 stopni. Na wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Podhalu najcieplej 12 stopni tej nocy w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 23 kwietnia do końca miesiąca w Lidlu wielka wyprzedaż artykułów odzieżowych i przemysłowych. Aż do 80% taniej. Mnóstwo produktów w wyjątkowo niskich cenach. Nie przegap i kupuj w lidlowych cenach. Aż do 80% taniej. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flofarm. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Po 15 minut już 8, dzisiaj mamy wtorek, jest 119 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się dawno temu, kto to jeszcze pamięta? 7 minut po 5 było wtedy. Zachód przed nami, 2 minuty przed 20. Imieniny obchodzą Ludwik, Paweł oraz Waleria, Joanna, Marek, a także Maria, Patryk, Piotr i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. rozmowa z wiceprezesem Poczty Polskiej. Zapytamy, czy są gotowi do przeprowadzenia wyborów. Będzie też wiceminister administracji. Poruszymy ważny problem małego ruchu granicznego. Co z codziennymi dojazdami do pracy, na przykład do Niemiec? Jeśli mają Państwo jakieś pytania, być może oparte o własne doświadczenia w tej sprawie, proszę dać znać. Telefon niezmiennie 22 i 7 trójek. Agnieszka Szwajger czeka na telefony od Państwa. zd@polskieradio.pl. Można pisać maile także, podobnie jak SMS-y 71335. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Będzie też profesor specjalizujący się w temacie suszy w Polsce. To temat, który wielu z Państwa obserwuje na co dzień. Nie zabraknie także bardzo wielu innych tematów. Proszę nas spać. Zapraszamy do Trójki do 19. Coraz więcej tego rodzaju nagrań i bardzo dobrze, bo to duet zupełnie niezwykły. Johnny Depp przed Państwem i Jeff Beck w piosence dnia w Trójce. Isolation. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Solution. We

spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Czy ja nieraz wcześniej powtarzałem, że skoro audycja z domu, a nie z Myśliwieckiej, takie czasy, wszak pandemia trwa, kwarantanna, proszę Państwa, przebywamy w domu i słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia, to nie mogą zdarzyć się problemy techniczne? Mówiłem, no bo takie to po prostu kolej losu, że one się, te kłopoty techniczne, zdarzyć mogą. Co ja zatem straciłem? Jedną rzecz chciałem Państwu koniecznie opowiedzieć a propos tej piosenki dnia trójkowej dzisiejszej, bo to zupełnie niezwykły duet Jeff Beck i Johnny Depp. I to jest, proszę Państwa, Isolation. To nagranie, które Państwo słyszeli. Słusznie kojarzą je Państwo z nazwiską Johna Lennona. To jest zapowiedź większej całości albumu, wspólnego albumu tych dwóch artystów. W programie Trzecim Polskiego Radia, jeśli tylko więcej informacji na temat wspólnego albumu Jeffa Becka i Johnego Deppa się pojawią, Państwo się z Trójki o tym dowiedzą. Teraz trzy słowa o tym, co nas czeka wkrótce, jeśli chodzi o politykę. W Senacie bowiem trwają prace nad sejmowym projektem ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Dziś zajmują się nim trzy połączone komisje senackie: Ustawodawcza, Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego. Od przyjęcia projektu mogą zależeć losy najbliższych wyborów prezydenckich, które zaplanowano na 10 dzień maja. Pracy senatorów przyglądał się Mariusz Krzemiński. Losy wyborów zależą od tego, kiedy ustawa zostanie przyjęta. Kolejne posiedzenie Senatu zaplanowano na 5 i 6 maja. Tymczasem trwają prace w komisjach. Dziś senatorowie postanowili m.in., że zwrócą się do resortów cyfryzacji, aktywów państwowych oraz Poczty Polskiej o pełną dokumentację czynności podejmowanych w związku z wyborami prezydenckimi. W trakcie posiedzenia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podkreślał, że wybory nawet w formie korespondencyjnej nie powinny odbyć się 10 maja. Nie można w ogóle prowadzić kampanii wyborczej, nie można przeprowadzać wyborów w tej sytuacji ze względu na zagrożenie dla zdrowia oraz życia obywateli. Z tego nawet punktu widzenia czysto konstytucyjnego organizowanie wyborów w tym momencie jest nieuprawnione. Jeżeli dokonujemy tak fundamentalnej zmiany w procesie głosowania, zmiany, która motywowana jest stanem epidemii, to wszystko musi być zorganizowane na tip-top, tak aby nie było żadnych wątpliwości. W obecnym stanie ta cała procedura budzi ona wątpliwości fundamentalne i uważam, że w takiej sytuacji wyborów nie można organizować. Z kolei przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak apelował do senatorów o podjęcie konkretnych decyzji w sprawie wyborów. Chcemy przeprowadzić wybory, ale proszę Państwa, określcie w końcu zasady. Inaczej tych wyborów nie da się przeprowadzić. Musimy mieć na uwadze, w jakiej jesteśmy sytuacji. Można powiedzieć, sytuacja szczególna wymaga szczególnych rozwiązań. I od Państwa zależy, czy przyjmiecie i czy my będziemy w stanie, jako Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, przy współdziałaniu organów administracji rządowej i samorządowej wybory zrealizować. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości opozycja celowo przeciąga pracę nad projektem, by nie doprowadzić do wyborów, mówił w Polskim Radiu poseł Kazimierz Smoliński. Wybory korespondencyjne w Polsce zostały prowadzone przez poprzednią koalicję PO-PSL. One były wtedy ograniczone tylko do osób niepełnosprawnych. Myśmy rozszerzyli tę formę na wszystkich obywateli. Zasada głosowania jest taka sama, jak wówczas zostało wymyślone. Te trzy koperty, zasady danych, to wszystko zostało wymyślone już poprzez poprzednią koalicję. A w Senacie leży blokowana zmiana ustawy, żeby wprowadzić powszechne wybory. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówi wprost, że projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym nie powinien być przyjęty, a wybory przesunięte. Ta ustawa nadaje się do kosza. Myślę, że Senat podejmie odpowiednie decyzje po przeanalizowaniu opinii prawnych, a później otwierają się możliwości do tego, byśmy w drodze wspólnej decyzji przyjęli rozwiązania, które zapewnią zgodnie z konstytucją bezpieczne i uczciwe wybory. Termin majowy jest niemożliwy. Niemożliwy ze względu na bezpieczeństwo, ale również formuła jest niedopuszczalna. Przesunięcia wyborów chce też PSL, choć poseł tej partii Władysław Teofil Bartoszewski przyznaje, że nie ma nic przeciwko wyborom korespondencyjnym. My popieramy koncepcję wyborów korespondencyjnych, natomiast nie popieramy rozwiązania wyborów korespondencyjnych 10 maja, dlatego że tego się nie da po prostu fizycznie zrobić tak, żeby było to bezpiecznie i dobrze zorganizowane. W związku z tym sugerujemy wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przełożenie wyborów na sierpień. A sprawozdawca ustawy Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości argumentował na posiedzeniu Komisji Senackich, że niewybranie prezydenta w terminie konstytucyjnym spowoduje chaos prawny. Zwrócił się do Senatu o jak najszybsze procedowanie ustawy. A właśnie, jak Państwo słyszeli, wszystko powinno być przygotowane na tip-top. Czy tak rzeczywiście będzie od strony Poczty Polskiej? A o tym jeszcze dzisiaj w Trójce pomówimy. Kwadrans przed 17. Państwa gościem będzie Grzegorz Kurdziel, wiceprezes Poczty Polskiej. Jeśli są jakieś pytania, a to już teraz zachęcam, zresztą nie tylko w tej, w każdej innej sprawie Państwo wiedzą, nasz numer telefonu do Waszej dyspozycji 2273-1522. Na zegarach audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Once I saw the river clean, distant future wait for me. ones out to get me. I walked with my grandmother. Cornbrook Street were incomplete. She would never be again a Dublin dancer, free and young. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z Trójką. Ja mam takie pytanie, może ktoś by mi potrafił na to odpowiedzieć. W kwestii wyborów mamy w Konstytucji zapisane, że wybory są bezpośrednie i tajne. Natomiast no, do tej koperty, którą będziemy odsyłać, będziemy wkładali nasze oświadczenie z naszymi danymi osobowymi i naszą karteczkę, którego tam wybieramy sobie naszego prezydenta. I coś mi się kłóci, anonimowość i tajność z połączeniem tych dwóch kartek. Bardzo dziękuję za ten telefon. Muszę się panu przyznać, że ja podobne pytania miałem. W mojej głowie podobne wątpliwości się pojawiły, kiedy usłyszałem o sposobie głosowania. Nie wiem, czy to absolutnie jest pytanie do wiceprezesa Poczty Polskiej. Oni, urzędnicy, po prostu będą prawdopodobnie ciężką robotę wykonywać, robotę zadaną im przez polityków, ale jeśli państwo pozwolą, to spróbuję zadać to pytanie. Wiceprezes Poczty Polskiej, przypominam, zachęcam, kwadrans przed 17 państwa, gościem w programie trzecim Polskiego Radia. Już teraz zachęcam. Audycja popołudniowa trwa do godziny 19. Zachęcam, by zostać w domu z programem trzecim Polskiego Radia. No właśnie, a propos poczty. Codziennie odbieramy listy, prawda? Zdarza się państwu zakupy zamówione przez internet. O, ostatnio to nawet częściej. Czy zaprenumerowane gazety też nam się zdarza wciąż odbierać? Czy tą drogą możemy zakazić się koronawirusem? To zasadnicze pytanie. Wielu zadaje dzisiaj to pytanie. Politycy opozycji alarmują, że tak. Niektórzy mówią, że niekoniecznie. Wirusolodzy na przykład. Prawdopodobieństwo zakażenia przez kontakt z papierem jest w praktyce minimalne, tak twierdzą. No właśnie, pytanie, czy pracownicy poczty, w jaki sposób oni do tego podchodzą? Oni bowiem stosują podczas pandemii wszystkie możliwe środki ostrożności. Tak twierdzi, warto posłuchać, listonosz z wieloletnim stażem Piotr Piotrowski. Na pewno z mojej strony będą obsłużeni w sposób bardzo profesjonalny, zgodnie z tymi przepisami, które nakazują taką ostrożność daleko idącą, która spowoduje, że nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, że ktoś komuś może, nie wiem, no, spowodować uszczerbek na zdrowiu, prawda, czy jakiś niepokój. Jeżeli listonosz ma rękawiczki i ma maseczkę. Epidemiolog dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń. To nawet gdyby on był chory, chociaż chorego przecież nie przyjmą do pracy, bo go wyrzucą, bo mu zmierzą temperaturę rano. Więc raczej objawowy ten listonosz nie będzie. No to jakim cudem ma ten papier być skażony? No, to jest rozwinięcie się między życiem a teorią. W teorii oczywiście tak, ale w życiu pewnie prawdopodobieństwo, że tam coś będzie, jest nieznikome. Pracownicy Poczty Polskiej, którzy mają bezpośredni kontakt z ludźmi. Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej Andrzej Bodziony. Wyposażeni są w maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne. Poczta Polska wydała tylko w marcu i kwietniu ponad 50 milionów złotych na środki ochrony osobistej. Sam pan przyznaje, że na papierze utrzymuje się 24 godziny wirus, tak? Na każdym, bo też gdzieś się doczytałam, że druk to nie, bo chodzi o gazety. Papier może być zanieczyszczony, ale jego wpływ na rzeczywisty stan zdrowia osoby, która ten papier potem dotknie, jest zupełnie inna sprawa. Mówimy o potencjalnym zagrożeniu. Odbiór pakietów od osób przebywających na kwarantannie odbywać się będzie według specjalnych zasad i w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i osób przebywających na kwarantannie. Listonosz nam papier przyniesie. Wyjmiemy go ze skrzynki. To, że coś leży w skrzynce, nie znaczy nic. Jeżeli on tam nawet jest, to on jest przyczepiony do podłoża. Musiałby być wylizany, żeby się zarazić. Można sobie wyobrazić, że ktoś czytając bezwiednie majstruje ręką przy nosie. Przecież może przeszyć oczy, bo mu coś wpadnie do oka. Nie umiemy odpowiedzieć na pytanie i nie sądzę, że ktokolwiek umiał, czy do takich zakażeń w ogóle dochodziło gdziekolwiek, w Niemczech, w Chinach czy w Polsce. Ustalone są pewne zasady, będziemy te przesyłki wyborcze wrzucać pod kontrolą dwóch osób. Jedna będzie wrzucać listonosz, druga osoba będzie kontrolować. Ten wirus jakby od momentu, kiedy upadnie na papier, papier, zaczyna ginąć. Czyli to jest proces dynamiczny. To nie jest tak, że on sobie tam żyje 2 lata i potem nagle pyk i umiera. Z każdą minutą jest go mniej. Jeżeli będzie na przykład przez noc przygotowany zestaw paczek, to już po tych 12 godzinach, to jakim cudem ma ten papier być skażony? Dopiero musi trafić do śluzówki, do organizmu, żeby zacząć się namnażać. I nie może to być jedna cząstka wirusa. Na ziarnku piachu jest 1000 cząstek koronawirusa. Taka jest relacja wielkości. Czym innym jest, że ktoś jest mordercą, a czymś innym jest, że on potencjalnie może zabić. To są dwie różne rzeczy. To są ważne pytania, które w Państwa imieniu zadawała Ewa Dudzińska. W programie trzecim Polskiego Radia popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 15.30 za nami. Mój bardzo miły, muszę Cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sam. Monika Bożym w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę, proszę Państwa, dawka pozytywnej energii i przede wszystkim niesamowitej nadziei. Ale najpierw przypomnijmy ważne informacje. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. To wszystko oczywiście prawda, ale proszę posłuchać tego. Były podziękowania, dyplom, łzy wzruszenia, kiedy pan Stanisław opuszczał szpital. I trudno się dziwić, bowiem ten były partyzant i strażak ma 100 lat i pokonał koronawirusa. Mówi Iwona Sołtys, kierowniczka działu obsługi pacjenta Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pan Stanisław trafił na SOR 14 kwietnia. Miał takie objawy jak gorączka i kaszel. Przebieg tej choroby COVID-19 u tego pacjenta był dość łagodny. Nawet pan nie uskarżał się na duszności, dobrze się czuł. No i dwukrotne testy wykazały ujemny odczynnik. No mamy sukces, pan Stanisław wyzdrowiał. Jeżeli trafia się osoba szczególnie w wieku zaawansowanym. Profesor Andrzej Fal, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. A nasz ostatni pacjent, pan Stanisław, no był to stulatek, to nasza obawa o jego przebieg choroby jest dużo większa niż w przypadku młodych ludzi, bo potencjalnie spodziewamy się większych powikłań, cięższego przebiegu. To mówi, jak bardzo nieprzewidywalny jest ten wirus. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. I że bardzo trudno tutaj na podstawie jednak bardzo skąpych danych, bo te dane są dalej skąpe. Mamy niecałe 2,5 tysiąca ozdrowieńców. To nie jest duża liczba. Z tego większość osób to są osoby, które były kwarantannowane albo hospitalizowane, uzyskały szybko poprawę, ale wśród osób, które zginęły, no przeważają jednak osoby starsze w Polsce i na świecie. Czy opieka nad osobą starszą w trakcie zakażenia różni się czymkolwiek od opieki nad osobą młodszą? Takim czynnikiem, który jest odróżniający, osoby starsze często mają choroby współistniejące i jakoś tak inaczej znoszą leczenie. Czasami też problemem jest komunikacja, ponieważ są to osoby z utratą słuchu. Człowiek poznawczo funkcjonuje też w inny sposób. Inne te czynniki tak naprawdę nie są odróżniające się. Nasi seniorzy mają wielochorobowość, więc oni i tak, bym powiedział, że stosunkowo dobrze znoszą ten COVID-19. Seniorzy stanowią dużą grupę w ogóle chorujących, więc jeżeli ktoś ma wyzdrowieć, to też duża grupa seniorów, ale duża grupa seniorów też umiera. No taka jest prawda i w Polsce też to widać. Umierają osoby, których średnia wieku jest około 70 lat. Na pewno bardzo wiele zależy od jednostki, od danego organizmu, natomiast takie przykłady pokazują, że medycyny nie da się ująć w statystyki. Medycyna nie jest matematyką tak do końca. Kiedyś ktoś pięknie ujął, że jest w tym jakaś metafizyka, gdzieś jest to nadal tajemnicą. Ten przypadek był wyjątkowym przypadkiem. Pan Stanisław, co prawda może bardzo lekko nie przeszedł tej infekcji, ale widać organizm pomimo chorób przewlekłych ma silny, bo wyszedł po 2 tygodniach zdecydowanie w dużo lepszej kondycji niż do naszego szpitala zawitał. Niebywałe, no i niezwykle budujące. O ozdrowieńców i to w jakim wieku? Pytała Justyna Goc. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 22 minuty do 16. It's more cheaper and Ruth Maneuver. And we are together in unity. Into the furnace. We blaze away forevermore. Look down, this life ready to go left and right. We're giving it up. Out when I think of love, mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high, and I know, love to share like we don't care. Inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau, we never let go, and we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut, from the rut, from the rut. It's only love save us from the rut, from the rut, from the rut. What next? What now? Live and let live, release the cloud. Now that you're free, you're clear to see the view. Oh me, oh my, stuck in that line all this time. You gotta step up, cause you're now at the front of the queue. Ależ to świetnie brzmi w takie wtorkowe, wiosenne przede wszystkim popołudnie, prawda? Morciba, Ruth Smanuwa i Blaze Away. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Telefony są czynne. Mam takie pytanie na temat klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej. Słyszałem, że podobno jest wyłączona, nie mogą kierowcy używać klimatyzacji z powodu na koronawirus. No upał niesamowity i człowiek się dusi w autobusie, niestety musi korzystać. Nasz telefon do dyspozycji także dla kierowców autobusów. Wiem, że na nie jeden z Państwa słucha programu Trzeciego Polskiego Radia i to w pracy. Proszę zadzwonić, byle nie podczas drogi, gdzieś na postoju czy przystanku. Ja tylko przypomnę 227 trójek. Chciałam się zapytać, czy bierze się pod uwagę ludzi, którzy są poza granicami. Jestem w Hiszpanii, nasz konsulat, gdzie możemy oddać głos, jest albo w Madrycie albo w Barcelonie. Mamy zakaz poruszania się, więc nie będziemy mogli oddać tego głosu, więc co w związku z tym? A właśnie, to jest dobre pytanie. Co w związku z tym? Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, wszystkie telefony. 227 trójek, bardzo proszę. Można też pisać, czemu nie, zd@polskieradio.pl. Te maile bezpośrednio na mój ekran trafiają, podobnie SMS-y 71-335. Zachęcam. Jak ja dawno nie słyszałem tej piosenki, a swego czasu tak siedziała w głowie, prawda? Brodka i Agim w Trójce. Teraz. Tylu mnie znasz, tyle już masz planów, jakbyś wieki nie znał. Siedzimy tu godzinę pół, zahaczyłeś prawie w sił. Wybacz, chłopcze, gdy się tak Zostań w domu z Trójką. Słuchaj programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 19. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego zajął się dzisiaj sytuacją Polaków dojeżdżających do pracy w Niemczech. Wiem, że to dla wielu z Państwa problem istotny. Czy jest szansa, Państwo pytają, że wróci niedługo mały ruch graniczny, a dojeżdżający do pracy w Niemczech Polacy nie będą musieli za każdym razem odbywać kwarantannę? Pytania wielu z Państwa sobie z całą pewnością takie właśnie zadaje, mieszkających gdzieś przy zachodniej granicy. Bartosz Grodecki jest Państwa gościem, podsekretarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i przy okazji koordynator do spraw polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze, uszanowanie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No więc jak wiemy, z powodu epidemii polscy pracownicy zatrudnieni w sąsiednich miastach przygranicznych muszą poddawać się dwutygodniowej kwarantannie, choć właściwie do pracy jeżdżą jak gdyby do innej dzielnicy w polskim mieście, codziennie wracają. Czy w najbliższym czasie ten obowiązek kwarantanny, panie ministrze, może zostać zniesiony? Panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo byśmy chcieli. Pracujemy nad tym już od dłuższego czasu. W ramach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, jak też i takich podgrupach w ramach współpracy między ministerstwami. I nie ukrywam, że temat nie jest taki bardzo jednoznaczny. To znaczy jakby główny inspektorat sanitarny, jakim Ministerstwo Zdrowia, jakby monitorują tą sytuację w tych landach przygranicznych, bo to ten problem oczywiście nie dotyczy tego granicy polsko-niemieckiej, jak też polsko-czeskiej z oczywistych względów. I bardzo byśmy chcieli wypracować taką formułę, która byłaby zadowalająca dla pracowników, którzy świadczą pracę po drugiej stronie granicy, a mieszkają w Polsce. Plus do tego dochodzi jeszcze, to jest problem nieco pomniejszy, ale jednak jest on i musimy też go brać pod uwagę i zastosować takie rozwiązanie, które będzie mogło być rozwiązaniem kompleksowym, to znaczy to są uczniowie. No z tego co wiemy od naszych wojewodów, jest też grupa uczniów, którzy uczą się w szkołach niemieckich, a dla nich to jest właściwie przejście przez most, tak? I powrót do domu po drugiej stronie granicy. Dlatego też mamy pracowników służby zdrowia, którzy pracują w placówkach służby zdrowia niemieckiej czy czeskiej. Potrzebni po jednej i drugiej stronie granicy, tak. No właśnie, jakie rozwiązania? Po jednej i drugiej stronie granicy. Ja panu powiem uczciwie tak, że najlepszym rozwiązaniem według nas byłoby, gdyby te osoby po prostu posiadały zaświadczenie o test, tak? Zrobiony test na brak obecności COVID-19 i tak jak Czesi to wprowadzili od poniedziałku, tak? Ten test jest potrzebny, żeby przekroczyć granicę. Natomiast pytanie jest takie, czy te testy, zarówno po stronie czeskiej, czy po stronie niemieckiej, mogłyby być wykorzystywane. To ta sytuacja też jest badana, tak? Jeżeli rzeczywiście moglibyśmy dopracować taką formułę współpracy w tym zakresie, to myślę, że na pewno byśmy wyszli z dużą chęcią naprzeciw postulatom, które są prezentowane już przynajmniej od ponad tygodnia. Pewnie można by zapytać, kto takie testy miałby finansować i czy jak często byłyby aktualizowane, no bo wracam z pracy, prawda, idę do sklepu spożywczego, jest ryzyko, że się zarażę i właściwie test zrobiony nawet jakiś czas temu już w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Zastanawiam się też, pewnie takie pytania zadają ci, którzy pracują po jednej stronie, dla nich to kluczowa, życiowa sprawa, ta praca, możliwość dojazdu do pracy za granicę, tu. Czy to jest potrzebne? W tym sensie, że właściwie w tej chwili problem koronawirusa nie jest dla Polski problemem zewnętrznym, prawda? To nie jest tak, że jest jakieś ryzyko wwiezienia tego wirusa do Polski, w której tego wirusa nie ma. Właściwie on jest wszędzie. U naszych sąsiadów jest tak bardzo, jak bardzo jest u nas. Pytanie, czy to nie jest jakiś argument do tego, żeby jednak te ograniczenia... Halo? Panie redaktorze, no właśnie nie jest tak do końca. On jest w Czechach, no i jest w Niemczech i zdaje się, że w Niemczech jednak jest na trochę wyższym poziomie niż w Polsce. Stąd też wprowadzone te obostrzenia przeszłe się nie wzięły znikąd, tak? To był też pewien apel i odpowiedź na tych lokalnych samorządów przygranicznych, bo przecież pamięta pan dobrze, że na początku takich ograniczeń nie było. Natomiast Natomiast mówię, dla nas najważniejsze jest, żeby dopracować najbezpieczniejszą, ale też i odpowiadającą oczekiwaniom naszych obywateli pracujących i świadczących pracę po drugiej stronie oferty. I tak jak pan też słusznie zauważył w swoim pytaniu, no tych wątpliwości jest kilka, tak? To znaczy, czy ten test rzeczywiście, tak jak Czesi teraz wprowadzili, raz na 14 dni, czy na 7, kto miałby je robić, czy komercyjnie, czy niekomercyjnie. Jak zagłębiamy się w ten temat, to tych pytań po prostu jest coraz więcej, no a na nie jak najszybciej musimy sobie po prostu odpowiedzieć, żeby właściwą formułę i właściwą ofertę móc wypracować. A jak pan sądzi, kiedy to jak najszybciej się wydarzy? Jaka jest w ogóle perspektywa czasowa? Ja nie ukrywam, że chcielibyśmy przedstawić jakiekolwiek rozwiązania na rządowym zespole zarządzania kryzysowego i mieć odpowiedź gotową na te pytania, czy też jakieś kompromisowe rozwiązania jeszcze w tym tygodniu. I chciałbym, żeby te rozwiązania zostały implementowane gdzieś na początku maja, czyli zapewne po długim weekendzie majowym. Ustawicznie nad tym pracujemy, bo tak jak pan zauważył i tak jak mówiłem wcześniej, jest to praca nie tylko MSWiA, który odpowiada za, tak na dobrą sprawę, za współpracę transgraniczną, ale za kontrolę na granicach, tak? Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też i głównych naszych partnerów, czyli Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, którzy jednak odpowiadają jakby kompetencyjnie za zdrowie Polaków, posiadając też informacje i statystyki dotyczące zachorowań i obserwując właśnie te linie zachorowań zarówno u nas, jak też i u naszych sąsiadów. Jasne. A propos partnerów, o tych zagranicznych zapytam, czy jakieś z ich strony propozycje padają? Na przykład premier sąsiadującej z Polską Brandenburgii, czy jakieś propozycje ma? Pan podobno rozmawiał z premierem Brandenburgii na temat ewentualnego wahadłowego ruchu pracowników, tak? Są jakieś propozycje z ich strony? Na razie tylko apel, który znam z mediów, bo takowy się pojawił, zdaje się, że w zeszły weekend, i list, który czekam, aż do mnie dojdzie, bo jeszcze do mnie oficjalnie nie dotarł, pana premiera Wojtka. Rzeczywiście rozmawiałem z panem premierem Wojtka na początku kwietnia. Ja zostałem powołany na to stanowisko 8 kwietnia. Zdaje się, że 8 czy 9 z mojej inicjatywy taka rozmowa się odbyła. Pan Wojtek ma do mnie telefon komórkowy, więc zawsze jesteśmy w stanie w sposób prosty i szybki się porozumieć i zadzwonić, ale do tej pory jakby takiego postulatu poza tym, co się ukazało w mediach, to nie było. To trzymamy kciuki za to połączenie telefoniczne i za pocztę, bo ten list w końcu doręczyła. To ważne, by się udało dogadać i te rozwiązania wypracować. Bardzo dziękuję. Bartosz Grodecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy okazji koordynator do spraw polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej i regionalnej. To dzisiaj funkcja, państwo nie mają wątpliwości, istotna, szczególnie dla obywateli, którzy przy granicy z Niemcami mieszkają. Bardzo dziękuję, panie ministrze, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję, panie dyrektorze, dziękuję państwu. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 5 minut dzieli nas od 16. Mojego serca nie smuć się, nakarmi cię ziarnem radości, rozbłyśniesz. Ptaku mojego serca nie płacz, nakarmi cię ziarnem tkliwości, wróniesz. Mojego serca z opuszczonymi skrzydłami nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem śmierci, zaśniesz. Thank you.